Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Er is een verband tussen chemische producten om krulhaar mee te stijlen en bepaalde vormen van kanker. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Wereldwijd sloeg dat nieuws in als een bom. Maar in Nederland bleef het stil. Nou, daar komt vandaag verandering in. Het gaat er zo over hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, de NS die kwam vanochtend met slecht nieuws. Meer daarover in het NOS-journaal. Gert Kluk. Vanwege aanhoudend personeelstekort gaan er minder treinen rijden. Er staan zo'n 2200 vacatures open. NS-woordvoerder Arno Leblanc, goedemiddag. Is het lastig om nieuwe mensen aan te trekken? Ja, dat is het zeker. Al gaat het wel een stuk beter. We zijn ook wel uitgebreid aan het werven. Maar ja, het is niet zo dat als je nieuwe mensen hebt, dat je ze de volgende dag natuurlijk in kunt zetten. Allereerst moet je ze aannemen. Daar moet je natuurlijk gesprekken mee hebben. En vervolgens moet je ze ook nog opleiden. Dus dat duurt gewoon even. Ja, en wat is even? Nou ja, een opleiding voor een conducteur duurt ongeveer een half jaar. En die voor een machinist ongeveer een jaar. Dus zo lang ben je ermee bezig. Ja, dus de problemen blijven nog wel even. De oplossing voor nu is dus minder treinen laten rijden. Of kun je nog meer doen? Nou, wat we op dit moment doen, we zijn aan het werken richting de nieuwe dienstregeling die in december begint. Dan gaan we 10% minder treinen rijden ten opzichte van 2019. Dat doen we eigenlijk door gewoon wat meer lucht in de dienstregeling te brengen en zo te zorgen dat je ook een betrouwbaardere dienstregeling hebt, dat er niet ad hoc steeds treinen uitvallen. Ja. Reizigers die hiermee te maken krijgen, die worden tamelijk moedeloos. Die zeggen, de dienstregeling wordt steeds verder uitgekleed. Hoe ver kun je een regeling nog uitkleden? Wat zeg je dan? Ja, ik ben het helemaal met ze eens. Wij worden er ook moedeloos van. Het is natuurlijk helemaal niet leuk. Wij willen natuurlijk graag treinen rijden. We hebben ook genoeg treinen. Het is ook absoluut geen bezuinigingsoperatie of zo. Het is pure personeelstekort. En dat is gewoon heel erg vervelend. Daar heb ik in dat opzicht niks aan toe te voegen. Dat is het ook gewoon. En in dat opzicht kun je de reiziger ook niks bieden. Ze moeten maar leren omgaan met de uitgeklede dienstregeling. We proberen door dit te doen dus een betrouwbaardere dienstregeling neer te zetten. Te zorgen dat als je in de reisplanner kijkt, die trein gaat, dat die dan ook gaat. Dat er niet door personeelstekort nog meer treinen uitvallen. En dat doen we juist door dus nu iets meer lucht in die dienstregeling te brengen. Het is niet de eerste keer dat de dienstregeling wordt versoberd. Hoe ver kun je nog gaan? Is dit de laatste keer dat er wordt afgeschaald? We hopen dus hiermee om het planmatig te doen zonder dat je iedere keer dat ad hoc moet doen. Hopen we natuurlijk dat we het voorlopig hierbij kunnen laten. Maar ik heb helaas geen glazen bol en ik weet niet hoe het personeelstekort zich zal ontwikkelen volgend jaar. Voorlopig klinkt dus niet als een garantie. Arno Leblanc, woordvoerder van NS, dankjewel. De politie in India heeft 9 mensen aangehouden na het dodelijke brugongeluk van gisteren. Een hangbrug in het westen van het land stortte toen in. Op dat moment stonden honderden mensen op de brug. Zeker 134 van hen kwamen om het leven. Correspondent Aletta André. Aletta, wat is bekend over de 9 mensen die zijn aangehouden? Dit zijn allemaal mensen die werken voor het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het onderhoud en runnen van de brug. En daarbij zitten volgens lokale media een aantal managers, maar ook kaartverkopers en beveiligers die ter plaatse waren tijdens het ongeluk. Dit bedrijf had besloten de brug te openen voor publiek een aantal dagen voor het ongeluk pas. Na 5 maanden van onderhoud, dat volgens het contract tenminste een jaar had moeten duren. En de gemeente zegt dat zij geen groen licht hadden gegeven voor het openen. Dat ze eigenlijk een audit hadden moeten doen om te bepalen of de brug ook echt veilig was. En er waren dus ook heel veel mensen op de brug. Iets wat die lokale medewerkers niet onder controle leken te hebben. Ja, de autoriteiten hebben ook nu beelden vrijgegeven van het moment dat de brug instortte. Wat is daarop te zien? Ja, daarop is heel duidelijk te zien dat er mensen in het midden van de brug stonden die heel actief bezig waren om die hangbrug, zo'n hele smalle hangbrug is het, om die in beweging te krijgen. Aan het springen en aan het buigen heen en weer. En daarna braken de kabels en stortte de brug in het water. En ooggetuigen hebben later ook verteld dat dit eerder op de dag ook al gebeurde. Dat mensen zo aan het slingeren waren. En dat de kaartverkopers hier niets mee deden toen daarover werd geklaagd. Ja, wordt nu een onderzoekscommissie ingesteld. Wat gaat die commissie eigenlijk onderzoeken? Vooral wie er precies verantwoordelijk was en wat de oorzaak hiervan van is natuurlijk. Dus nu wordt door de politie in elk geval de verantwoordelijkheid gelegd bij het bedrijf. Volgens lokale media zijn alle mensen die zijn opgepakt van dat bedrijf. Dat heeft de brug geopend voor publiek. Dat heeft zoveel mensen toegelaten. En de gemeente wijst ook met de vinger naar het bedrijf om die reden. Maar de brug was al een aantal dagen open voordat het ongeluk gebeurde. Dus de vraag is ook of de overheid of de gemeente ook niet eerder had kunnen handelen. Want die wisten dat ze hier geen toestemming voor hadden gegeven. En ook hoeveel mensen er maximaal toegelaten hadden mogen worden. Of het allemaal door die massa mensen komt. Of dat ook echt het onderhoud te wensen overliet. En dat daar ook fouten zijn gemaakt. Dat moet allemaal, die vragen moeten allemaal beantwoord worden. Correspondent Alette André, dankjewel. Oekraïne exporteert vandaag een recordhoeveelheid graan, zeggen de havenautoriteiten in Odessa. Rusland trok zich zaterdag terug uit de graandeal met Oekraïne na de droneaanval op zijn Zwarte Zeevloot. De graanschepen varen onder toezicht van Turkije en de Verenigde Naties. Vandaag is ook de Oekraïnse energie- en watervoorziening opnieuw door Rusland met raketten aangevallen. 80% van de huishoudens in Kiev zit zonder water en 350.000 appartementen in de hoofdstad zitten zonder stroom. Ook op andere plekken in Oekraïne worden aanvallen gemeld op onder meer elektriciteitscentrales. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp. De president waarschuwt nu ook voor blackouts, het uitvallen van de stroom in grote delen van het land. Volgens de luchtmacht zijn er 44 raketten uit de lucht gehaald. Maar er zijn ook verschillende geland op hun doel. Niet alleen in het zuiden, ook in het midden en het westen. En dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor huishoudens, maar ook bedrijven. Oekraïne zegt dat Rusland met de bijna dagelijkse luchtaanvallen de water-, elektriciteits- en gasvoorziening probeert te vernietigen, zodat de winter voor de inwoners van Oekraïne extra zwaar wordt. Minister van Veiligheid en Justitie, Yeziel Gus, roept op tot een actievere bestrijding van antisemitisme. Dat deed ze gisteravond in de Natania-lezing. Ze waarschuwde dat jodenhaat steeds normaler lijkt te worden in de politiek. De strijd tegen antisemitisme is volgens haar van ons allemaal. Voor het eerst in maanden is de inflatie weer iets gedaald, na het record van 17,1%. Vorige maand kwam de inflatie deze maand uit op 16,8. De stijgende energieprijzen zijn de grootste oorzaak van de hoge inflatie, maar ook voedsel werd flink duurder. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan hun staatsbezoek aan Griekenland. Het bezoek werd twee keer uitgesteld, één keer vanwege corona en één keer vanwege de situatie in Oekraïne. Het koninklijk paar bezoekt vandaag in Athene onder andere een kinderziekenhuis en een vluchtelingenopvang. Het NOS-journaal. Wereldleiders feliciteren de komende Braziliaanse president Lula da Silva met zijn verkiezingsoverwinning. Kort na de uitslag bracht de Amerikaanse president Biden zijn felicitaties over aan zijn ambtgenoot. Ook Europese leiders zijn blij met de winst van de linkse politicus die eerder al president van Brazilië was. EU-buitenlandchef Borrell zegt uit te kijken naar samenwerking met Lula. De Franse president Macron, bondskanselier Scholz en ook premier Rutte hebben ook hun felicitaties overgebracht. De komende Braziliaanse president wil de verdeeldheid in zijn land aanpakken en ook belooft hij de ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Verder wil hij de honger in Brazilië bestrijden. Correspondent Nina Jurna. Honger was eigenlijk al decennia geleden was dat bestreden. Maar door COVID en het beleid van Bolsonaro, ja, is het toch al zo ongelijk land. Daar is de situatie nog schrijnender geworden. Lula kreeg iets meer dan 50% van de stemmen. Hij nam het op tegen de huidige president, de uiterst rechtse Bolsonaro. Die kondigde eerder aan dat hij een verlies niet zou accepteren, maar hij heeft nog niet gereageerd op de uitslag. En netbeheerders en energiebedrijven zetten vanaf vandaag elke week een energieweerbericht online. Daarin krijgen kijkers, gebruikers informatie en tips om hun energieverbruik te verlagen. Als consumenten verstandig met energie omgaan, hoeven gascentrales minder vaak te worden ingezet om voldoende elektriciteit te produceren, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, een van de initiatiefnemers. In ieder geval tot eind januari wordt er wekelijks een aflevering van het energieweerbericht gemaakt. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen. Het is overwegend droog, af en toe zon, 16 tot 19 graden. Morgen verspreid over het land buien bij een sterk toenemende zuidwestenwind en het wordt dan 17 graden maximaal. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omlaag. Even kijken wat er op de weg gebeurt. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Het is vooral druk bij de Belgische grens vanwege een lang weekend, vanwege Allerheiligenmorgen. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Knoopend Markizaat staat 7 kilometer file. A16 Belgische grens richting Breda tussen de Belgische grens en Knoopend Galder 4 kilometer file. Op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Eersel en Knoopend Hocht 7 kilometer file. Op de A67 is een ongeluk gebeurd richting de Duitse grens tussen Zadenheiken en Venlo 4 kilometer file. En er rijden door een kapotte bovenleiding waarschijnlijk tot ongeveer 2 uur veel minder treinen van en naar Schiphol. Ster. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Dat zal je net zien. Heb je net een gave occasion gekocht, blijkt het een rijdende roestbak te zijn. En die verkoper maar zeggen, ja, hij is toch tweedehands? Dat is nou eenmaal het risico. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachine strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag, het is maandag en morgen is het november. Tijd dus om in de Nieuws-BV weer over nieuwe platen te praten. Ja, dat doen we na 12:30 in de rubriek Vers Vinyl. En je hoort dan ook druktemaker Ellen Dekwiet. Maar eerst blijven we even plakken bij de klimaatacties van afgelopen week. De Nieuws-BV. How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your eyes? Obscene. Oh no. Hey, shame on you. Oh, dat is 2 componentenlijm. Ik zit hier vast. In een live programma. Ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het Ja? Over de klimaat- en ecologische crisis. Ja, we hoorden hier klimaatactivisten in het Mauritshuis die zich dus vastlijmde aan het schilderij Het Meisje met de Parel. En ook klimaatactivist Jelle de Graaf die zich vastlijmde aan de talkshowtafel van Jinek en Bo. Nou, en intussen ziet Extinction Rebellion de beweging groeien. De activistische beweging die zich verzet tegen klimaatverandering heeft deze week 4 keer zoveel nieuwe aanmeldingen gekregen. Aan de lijn heb ik Eva van der Helm, woordvoerder bij Extinction Rebellion. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. En gefeliciteerd, hè? 4 keer zoveel aanmeldingen dan anders. Wat zijn de precieze cijfers? Precieze cijfers zijn bij ons altijd moeilijk in te schatten, omdat we dat niet heel goed bijhouden. Wat ik heb begrepen, zijn er bijvoorbeeld afgelopen week 600 Twitter-volgers bijgekomen. En een stuk of 180 aanmeldingen via de website. Ja, nou, dus een feestje waard, toch? Ja, zeker weten. Ja. Denk je trouwens dat dat komt door de acties van afgelopen week? Ja, maar ik denk eigenlijk met name indirect. Vertel. Ik denk niet dat heel veel... Ja, tweeledig eigenlijk. Ja. Wat ik wel heel erg heb gezien... is dat we veel meer aanvraag hebben gekregen vanuit de media afgelopen week. Wat bedoel je daarmee? Dat een heel direct... Aanvraag vanuit de media? Als bewering proberen we al een hele tijd, al sinds we bestaan, veel aan tafel te komen bij talkshows bijvoorbeeld. Dit soort interviews te mogen geven. Mm-hmm. Maar het is best lastig om ertussen te komen. Heel vaak heeft het, de klimaatcrisis heeft bijna nooit een directe urgentie, een directe aanleiding. Omdat het zo'n vaak toch abstract en langdurige crisis is. Mm-hmm. Wat we nu zien is dat door de acties van vorige week... die niet eens door Extinction Rebellion zelf zijn gedaan... maar dat we wel die uitnodiging hebben gekregen om meer zichtbaarheid. En wij denken dat met name dus dat eigenlijk directe aanleidingen zijn gekregen... waarop mensen in actie komen. Aha. Dus een soort kettingreactie als ik het zo hoor. Ja, dat denk ik eigenlijk. Anderzijds, gisteren was ik op een evenement dat we in Utrecht organiseerden voor nieuwe mensen. En daar sprak ik toch een aantal mensen die zeggen, ik volg Extinction Rebellion al een hele tijd. Eigenlijk wil ik al heel vaak langskomen. Maar het komt er dan toch niet van of ik durf toch niet. En ik denk wel dat ook mensen nu die stap durven zetten, nu ze zien hoe moedig activisten zijn. En ik denk dat dat ook wel een heel inspirerend effect heeft... voor mensen die ook actiever willen worden. Ja, want hoe werkt dat? Je kunt niet echt lid worden. Je sluit je dus aan bij een beweging. Maar als je dus eenmaal hebt aangesloten bij een beweging... wat verwachten jullie dan van die nieuwe mensen? Nou, dat is eigenlijk heel verschillend. Sowieso zijn we geen standaard organisatie die met een hiërarchie werkt... en waar alles is uitgestippeld. Dat is omdat we een grassroots beweging zijn... en nog meer een beweging van bewegingen willen zijn. Dus het kan soms een beetje ingewikkeld zijn voor mensen... want het is wat minder gespreid bedje vaak waar je in terechtkomt. Dus je moet zelf met ideeën komen. Nou, moet. Oh. Daar is, het mooie vind ik dat daar dus de mogelijkheid voor is. Want eigenlijk iedereen die een keer bij ons is geweest... onze eisen kent en ook onze gedragsnormen onderschrijft... mag vanuit de naam van Extinction Rebellion zelf acties organiseren. Ah, oké. Maar wel volgens jullie, gedragscodes? Ja, precies. Nou, dan wekt dat meteen de vraag, want dat is interessant. Want afgelopen week, dit heeft heel veel losgemaakt, in het publiek debat ook. Mm-hmm. Er wordt ook gezegd, maar het werkt ook polariserend. Mensen zijn het eens of oneens. Is het echt zo zwart-wit even? Dat denk ik niet. Nee. Ik was zaterdag in de midden in Utrecht. Voerden wij actie tegen het beleid van ING Bank. Mm-hmm. Daar lopen op zo'n dag midden in het centrum... ik weet niet hoeveel, maar ik denk meer dan 1000 mensen langs. En die polarisatie merk ik niet. Ik zag niet meer mensen naar ons toe komen om met ons in discussie te gaan, zeg maar. Mm-hmm. Dat was echt een handjevol mensen, wat eigenlijk altijd is. Wij zagen iets meer mensen die een duim opsteken... of even glimlachen naar ons. Oh, okay. Maar ik heb niet het idee dat dat... polariserend werk, zoals we wel eens horen dan. Hoe komen we nou uiteindelijk echt in dat gesprek met elkaar? Want daar gaat het natuurlijk om, toch? Ja. Ik moet nu opeens denken aan gesprekken die ik op mijn werkvloer heb gehad vorige week. En dan zeggen mensen tegen mij, ik vind die actie zo belachelijk... maar ik sta wel achter het idee, hoor. Mm. En dat heb ik die mensen nog nooit horen zeggen. Mm. Dus het is dus eerder... Ja? Sorry? Nee, maak je ze maar op. Dus ik denk dat het... ik vind het... Persoonlijk, echt vanuit mezelf gezien, vind ik het best frustrerend dat extreme acties nodig zijn. Mm-hmm. En daar word ik ook we zijn nu een beetje in een feestelijke stemming, ook in dit gesprek. Maar eigenlijk ben ik best somber geweest daarover. Van er moet dus iets extreems gebeuren om dit gesprek te hebben. Ja. Ik snap je. Maar goed, we zijn nu hier. En voorwaarts zou ik zeggen, Eva van der Helm van Extinction Rebellion, dankjewel. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, goed dat er veel over klimaatverandering gesproken wordt, zeker. Maar je kunt er ook prima over zingen. Vrouwtje had dat al heel vroeg door. Haar debuutsingle uit 2020, Groter dan ik.

middelen gebruikt, dat ze daarbij meer baarmoederkanker gezien hebben. En in die groep zit ook niet alleen maar zwarte vrouwen, 60% was zwarte vrouwen, maar ook anderen. En dit is voor hun een eerste aanleiding, een alarmsignaal zou je kunnen zeggen, om te roepen van, hey, er moet meer onderzoek komen. Want je moet kijken, is er ook echt een oorzaak, zijn die chemische middelen de oorzaak van die baarmoederkanker? Aha, dus een causaal verband inderdaad, een oorzaak. Verontrustend tot nu toe, wat jij hoort? Ja, wel verontrustend, maar zeker vragend naar meer diepergaande onderzoek. Janice, nou weet ik dat in Amerika is een aantal vrouwen naar de rechter gestapt. Waar gaat die zaak precies over? Die zaak dat gaat er inderdaad over dat zij willen dat L'Oréal en andere beauty concerns zich rekenschap geven van het feit dat deze producten schadelijk kunnen zijn. Dat die kunnen leiden tot hele zware ingrepen bij vrouwen die als gevolg hebben dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen, zeg maar. En zij willen volgens mij ook deze studie aangrijpen om te laten zien hoe gevaarlijk überhaupt die hele industrie is. En zwarte vrouwen ook eigenlijk empoweren om voor een meer veilige keuze te gaan, zeg maar. Ja. Hoe groot wordt hun kans ingeschat dat ze ver komen met deze rechtszaak? Want we hoorden het net al, het is nog niet aangetoond of het een causaal verband is. Hè? Ik weet niet hoe ver ze hiermee komen, maar het feit alleen al dat zij hier aan ruchtbaarheid geven op deze manier is volgens mij al heel erg belangrijk. En wat ik net eigenlijk al zei, het gaat erom dat die producenten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Zij produceren deze zaken. Zij marketen actief op zwarte vrouwen. Mm-hmm. En die lijken dus extra gevoelig te zijn voor de risico's. Alleen maar omdat ze langduriger en al vanaf heel jonge leeftijd en ook frequenter deze producten gebruiken. Dus dan moet je denk ik ook open zijn in je marketing. Je moet transparant zijn en je moet die algehele representatie, zeg maar, ook meer op het voetlicht kunnen brengen. Dus een soort van disclaimer eigenlijk op de producten. Ik ben er heel erg voor, net zoals we eigenlijk met sigaretten hebben gezien. Zo van, joh, dit product bevat deze en deze stoffen en die kunnen of die hebben een kwalijk effect op de gezondheid. Die kunnen levensbedreigend zijn. En dan heb je niet heel erg 1, 2, 3 die link gelegd, maar dan is het wel duidelijk, zodat mensen echt worden getriggerd om meer die veilige keuze te kunnen maken. Irina Cairo, zie je dat ook zitten? Een disclaimer op die producten? Ja, maar op het moment dat je echt kan zeggen, we hebben dit verder uitgezocht en niet nu alleen maar op basis van die hele grote studie die er is, maar we zijn de diepte ingegaan en hebben het verder uitgezocht en ook beter gespecificeerd welke stoffen zijn dat nou. En net zoals met roken, dat je vrij goed weet hoe zit dat, oorzaak en gevolg, dat je dat kan aantonen en dan kan je een paar stappen verder zetten. Mm-hmm. Maar dat je mensen bewust maakt van het feit, hè, ik smeer iets op mijn hoofd en mogelijk heeft dat ook gezondheidsgevolgen voor mij. Dat is wel heel goed dat dat gebeurt. En ik denk dat dat, zeker zoals nu dat in de media komt bij CNN, dat daar aan toe bijdraagt. Even los van die gezondheidsgevolgen op langere termijn. Ja. U ziet op uw spreekuur als dermatoloog ook veel mensen met krullend haar die problemen hebben als gevolg van het chemisch stijlen. En dan heb ik het puur over bijvoorbeeld brandwonden of iets anders. Wat voor problemen komt u tegen? Ja, ook haaruitval, kale plekken, maar ook echt beschadiging van de hoofdhuid. Nou, en praten door langdurig gebruik vooral, hè? Ja. En praten mensen hier ook makkelijk over dan? Nee, dat is niet iets wat je zo... sommigen wel, maar lang niet iedereen. Dat ze zich er toch een beetje voor schamen om toe te geven van, ja, het is toch niet helemaal goed gegaan, die behandeling. Maar ik wil het zelf, dus het, ja... Nou, een soort van, het is mijn eigen schuld, Janice, herken je dit? Ja, mensen zijn bang voor eigen schuld, dikke bult, reactie. Ja. Dat ze omwille van ijdelheid, zoals het dan wordt gezien, dit soort zaken zichzelf op de hals hebben gehaald. Maar het is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van ijdelheid. Het is voor heel veel mensen een manier om te dealen met die eurocentrische schoonheidsidealen die natuurlijk wereldwijd nog steeds gelden. Stijlhaar is mooi. Ja, stijlhaar mooier is dan mooi. Krullend haar. Kroes- en krulhaar is niet verzorgd, is niet professioneel, is niet representatief. He, binnen bepaalde branches wordt van je verwacht dat je het haar stijlt. Weet je? Dus dat zijn allemaal zaken waardoor vrouwen zich extra getriggerd zullen en kunnen voelen om voor stijl haar te gaan. Ja. Ja, wat raad jij ze aan, Irina Cairo? Als mensen wel willen stijlen, maar wel veilig, wat kun je ze aanraden? Ja, eigenlijk gewoon het haar goed verzorgen. Dus eventueel dan wel zo'n kam, zo'n hotkam, maar niet zo dat je haar verbrandt en zeker niet je hoofdhuid. En het gewoon vet erin en dergelijke. Maar het liefst niet de chemische middelen. Maar ja, dan ontploft je haar regelmatig. En dat, ja, als je er echt netjes uit wil zien, zeg maar, dat, zoals dat lukt we doen, dan niet helemaal. Aanhalingstekens netjes. Ja, precies. Ja, het is maar wat je netjes noemt, hè. Ik bedoel, kroes of krulhaar is natuurlijk net zo netjes. Wat je, als je het goed verzorgt, goed staalt en er fantastisch uitziet. Ik denk dat er heel veel alternatieven zijn voor een chemisch gestaalde coupe. Je kunt met extensions werken, je kunt met allerlei andere technieken werken. Ja. Met een föhn. Maar misschien dat het nog fantastischer zou zijn als wij elkaar en zwarte vrouwen in de hele wereld zouden empoweren in het idee dat black hair gorgeous is en fantastisch is en net zo divers als wij vrouwen in onze algemeenheid zijn. Hoe je het ook wil dragen. Ja, dat je die vrijheid wel hebt, maar dat je wel die veilige keuze moet maken. Ja, veilig inderdaad. Nou, ik wil je bedanken. Modeactivist en schrijver Janice Dill en Irina Cairo, dermatoloog in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, je kent vast wel de dode papegaai van Monty Python. This parrot is no more. It has ceased to be. It's expired and gone to see its maker. This is a late parrot. Ja, de beroemdste dode vogel van Nederland is waarschijnlijk wel de duif van Toon Hermans. Duif is dood. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. Ja, dan hebben we tegenwoordig ook nog de vogelgriep. Maar waar gaan dode vogels eigenlijk naartoe? Nou, dat vroeg Maaike Lieve Bos zich af. En ze maakte er het boek Een dode mus over. Straks het antwoord hier in de Nieuws BV. Eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. NPO Radio 1. In India zijn beelden vrijgegeven van het ongeluk met de hangbrug, waarbij gisteren zeker 134 mensen om het leven kwamen. Te zien is dat mensen op de brug aan het springen waren en probeerden hem te laten slingeren. 9 mensen die verantwoordelijk waren voor het onderhoud en de recente renovatie van de brug zijn opgepakt. 80% van de huishoudens in Kiev zit zonder water, dat zegt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Dat er geen water is, komt door de Russische raketaanvallen van vanochtend. Ook op andere plekken in Oekraïne sloegen Russische raketten in. De NS doet opnieuw een forse ingreep in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf volgende week maandag rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Volgens de NS is dat nodig omdat er nu te vaak treinen uitvallen wegens gebrek aan personeel. Door de dienstregeling te versoberen moet dat probleem worden beperkt. ANWB Verkeersinformatie, Erwin Hart. Nog steeds druk aan de Belgische grens. Op de A4 vanuit Antwerpen tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. 4 kilometer file op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Een file van 6 kilometer. Tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 20 minuten. En door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 2 uur vanmiddag van en naar Schiphol veel minder treinen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiets. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuws-BV'ers. Vanaf deze plek heb ik regelmatig de krochten van het bestaan mogen toelichten, maar vanochtend was ik er gewoon even helemaal klaar mee. En niet omdat er niets aan de hand is, integendeel. Je zou zelfs van een krochtenoverschot kunnen spreken, maar het werd me gewoon even te veel en dan is het vanavond ook nog eens Halloween, dus ik wil vandaag de schijnwerper eens op iets anders richten dan oorlog, corruptie, ziekte en verderf. Ik wil stilstaan bij iets dat mij, en ik vermoed dat ik niet de enige ben, al decennia lang blij maakt, namelijk de Donald Duck. Het Vrolijke Weekblad bestaat deze week namelijk 70 jaar en vormt iedere week een lichtpunt in het donker. Want hoe leuk is het om de belevenissen te volgen van een pechvogel, een eeuwige pineut van het neoliberalisme die niet eens genoeg geld voor een broek heeft, zodat hij half nuderend zijn dagen slijt, terwijl hij ook nog eens onophoudelijk wordt geterroriseerd door zware jongens, zijn geldverslaafde oom, pratende eekhoorns en zijn eigen persoonlijkheid. Er zit iets bewonderenswaardigs aan die eend met die milde articulatiestoornis en behoorlijke gedragsproblemen. Want hoewel hij soms een beetje egoïstisch is en een angsthaas, probeert hij vaker gewoon het goede te doen. Hij voedt 3 neefjes op die door hun moeder bij hem werden achtergelaten. Al kan je natuurlijk ook stellen dat die neefjes hem opvoeden. En hoewel hij om de haverklap door haar wordt gedumpt, blijft hij trouw aan Katrien, waardoor je van Donald Duck kan leren dat je beter een blauwtje kan lopen dan een groentje blijven. En natuurlijk volgen we zijn avonturen deels uit leedvermaak, maar ook omdat uit de strips meestal de gedachte spreekt dat eerlijk toch het langst duurt. In Dukstad worden de ijdelen bestraft en de inhaligen verjaagd. Als een roman van Celine of Houellebecq Beck weer eens je vertrouwen in de mensheid heeft getorpedeerd, is het een verademing om er gewoon Donald Duck bij te pakken, waar gierige oude witte eenden op de hak worden genomen en geen wolf een schaap doodbijt. Het is een wereld waar agenten niet met stoeptegels worden bekogeld, niemand zich aan iets hoeft vast te lijmen en voetbalfans niet worden omgekocht door een golfstaat om zo het imago van een totalitair regime op te poetsen. En als ik de Donald Duck lees, moet ik soms denken aan A Brony Tale. Dat is een Amerikaanse documentaire uit 2014 over volwassen mannen die fan zijn van My Little Pony. Op een gegeven moment komt er in deze documentaire een jongen aan het woord, die na te zijn uitgezonden naar Irak zo getraumatiseerd was dat hij niet meer kon functioneren. Maandenlang was hij apathisch, tot hij tijdens het zappen op My Little Pony stuitte, ponies begon te tekenen en zo uit het dal kroop. En toen hij werd gevraagd hoe hij omging met mensen die hem belachelijk maakten met het feit dat hij een kinderserie zo serieus nam, zei hij: onderschat nooit wat je gelukkig maakt. En daarom feliciteer ik vandaag de Donald Duck van harte met zijn 70ste verjaardag. Omdat er meer is dan ellende, omdat vrolijkheid ook in het nieuws moet en omdat je nooit moet onderschatten wat je gelukkig maakt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Het is de laatste maandag van de maand. Tijd voor onze muziekserie Vers Vinyl. Vers Vinyl. Vers vinyl. Ja, want wat zijn nou de bijzondere platen die je echt moet horen? Dat bespreek ik elke maand met 2 muziekkenners en liefhebbers in Vers Vinyl. Vandaag zijn dat Judy Oortwijn van Poppodium Paradiso. Welkom. Ja. En Isabelle Boman van Excelsior Recordings. Ook welkom, Isabelle. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Nou, de platenspeler die staat klaar. Dus we gaan helemaal los. We duiken er gelijk in. Isabelle, wat, je wil ons kennis laten maken met een drugsdealer. Hoe zit dit? Jazeker. Een drugdealer die heeft nu recent, vrijdag, zijn 3e album gereleased. Het nummer heet So Much to Love, wat ik een heel tof nummer vind. Want het is gewoon weer wat meer funky. Mm-hmm. Het is net alsof je in de jaren 70 bent beland. Ja. Als je het nummer net hoort, dan is het alsof je Bill Withers hoort. Oké, nou laten we even luisteren. Lekker, hè? Someone to love, drug dealer. Waar komt die drug dealer eigenlijk vandaan? Hij komt uit Amerika. Hij heet Michael Collins. Mm-hmm. Om hem zit de band heen. Hij heeft 2 eerdere albums uitgebracht. En voorheen liet hij veel andere artiesten op zijn platen zingen. Dus hij schreef wel de liedjes, maar hij liet anderen dat zingen, zoals Waste Blood. Nu ook Tim Presley van White Fans laat hij een nummer zingen. Maar wat ik tof vind, is dat hij nu wat meer zekerheid heeft gekregen in zijn eigen stem en in zijn eigen zang. En nu ook wat meer liedjes zelf zingt. Eindelijk, zou ik zeggen. Jullie, jij wilde hem eigenlijk ook uitkiezen, heb ik begrepen. Ja, was het even strijd? Ja, het was een klein strijdje. Wat maakt dit bij jou los? Ja, ik vind dit een ontzettend relaxte muziek. Voor mij zit op zondagochtend of zo echt ideaal om dit even om op te starten. En het eerste album was te gek, dus ik zat ook al heel erg hiernaar uit te kijken. Oh, heel goed. Album. Someone to Love van Drug Dealer. Jouw lievelingsband bracht deze maand niet 1, niet 2, maar 3 albums uit. Wie zijn dat? Ja, dat zijn King Gizzard en The Lizard Wizard. Ja. En dat zijn 6 gasten uit Melbourne, Australië, die gewoon manische dwang tot muziek uitbrengen hebben. Ze bestaan sinds 2010. hebben hun 23e album uitgebracht afgelopen vrijdag. Zo. En dat gaat maar door. En dit album, ja, ik heb niet eens het laatste dus uitgekozen. Ik heb het album wat als eerste van de drie is uitgekozen. Ja. Het heet dan Ice Death Planet Lungs Mushroom and Lava. Uiteraard heet het zo. Ja, en dan, ja, dan denk je van, ja, waarom heet dat zo? Maar al die eerste letters van die woorden, die mm-hmm. staan voor de zeven modi van de toonladder C majeur. Dus dit is het niveau muzieknerds waar je mee zo te maken hebt. Maar en was het dan wel mogelijk voor jou om te kiezen uiteindelijk? Nee. Nee. Ik vind het album van afgelopen vrijdag eigenlijk nog beter dan dit album. Dat album heet Changes, maar ja, ik had deze al gekozen, dus ik denk van, maar prima. Het zijn dus muzieknerds die zo mm-hmm. ver gaan dat ze zelfs titel van hun album allerlei verborgen boodschappen. Zitten er ook verborgen boodschappen in de muziek? Ja, want die zeven toonladders, ja, voor dit album specifiek, er staan zeven nummers op het album. En ieder nummer is in een van die toonladders geschreven. Dus op die manier dagen ze zichzelf uit om nieuwe muziek te maken. Oké, is dat ook in Ice vs. Trippy? Ja, die is in Doris. Doris is die geschreven. Ja. Laten we even luisteren. Ice Five. Het komt zo bekend voor. Ligt het aan mij of hebben jullie dat ook? Isabella? Heel erg. Sowieso vind ik vind het altijd bizar bij hun dat ze zo soort van genre-overstijgend te werk gaan. En ja, toch altijd klinkt het als King Gizzard. Ja. Het is een beetje symphonics erg. Misschien is dit echt een bedenking. Ja, het voelt een beetje zo, maar ook weer wat anders. Ja. Waar komt het toch door dat ze zo universeel kunnen zijn en tegelijkertijd weer zo specifiek, denk jij, jullie? Ik denk omdat het is echt een band, echt een vriendengroep. Ze staan uit zes vrienden. Tenminste, ja, ik ben behoorlijk fan, dus ik volg ze wel een beetje op Instagram individueel ook. Mm-hmm. Dus dan zie je ook wel echt, tenminste op mij komt het over alsof die vriendschap echt is. En ze laten ook alle individuele leden, vooral op dit album ook, was het meest album waarop ze het meest samengewerkt hebben. Dus iedereen komt heel erg tot zijn recht. Iedereen doet mee. Er was een Google Doc waarin ze de lyrics hebben geschreven samen. Altijd handig om in een Google Doc te werken, inderdaad. Ja, ja, precies. Dus ik weet niet. Ik denk dat het gewoon zes gewoon ontzettend getalenteerde muzikanten zijn en niet echt alleen een frontman of frontvrouw. Ja. King Gizzard en The Lizard Wizard. Heerlijk, heerlijk. Isabelle, jouw andere tip van de maand is een Nederlandse band. Wie? Zeker, Mieg. Het is een Amsterdamse band. Bestaat uit een soort all-star team van mensen die allemaal eigenlijk andere functies erop nahouden. Zoals Piet Parra, Mick Johan, Bastiaan Bosma, Sofie Wintersen. En samen zijn ze die band. En ze hebben nu twee eerdere platen uitgebracht. En ze hebben nu een derde plaat. Die derde komt 25 november uit. Ja. Maar ik heb hem hier al bij me. Ja, ik zie je kijken. Nou, ik zou zeggen, gooi hem erop en laat ons swingen. Is het een beetje swingen? Ja, zeker. Oké. I'm between what you want in your dreams. Hear me say, if you don't talk at all, you can have it your way. Hear me out. Ja, ik vind het lekker. Het is ook heel erg relaxed. Mig dus, hoe heet dit nummer ook alweer? Hazel. En nou heb ik begrepen dat ze binnenkort ook gaan optreden, of niet? Hier in Paradiso, of juist helemaal niet? Wel toch? Ja. Oh, voor mijn werk moet ik de show promoten, dus dit is een mooie promo, denk ik. Het is zeker een mooie 30 december. Promo. Ja. Hey, wat wil jij nog meer laten horen, jullie? Ik wil ook Charlotte dos Santos laten horen. Mm-hmm. Dat is een Noorse zangeres met Braziliaanse en Afrikaanse roots. Dat hoor je ook heel goed terug in haar muziek, denk ik. Veel jazz-invloeden. Daar is ook op afgestudeerd aan Berkeley in Boston. Je hoort bossa nova en je hoort ook wat Afrikaanse invloeden in die muziek terug. En dit nummer heet Away From You. Away From You. so self-assured. I know you are bored. You're trying to be cute. Nou, zou Charlotte dos Santos eigenlijk ook komen optreden in Amsterdam in Bitterzoet? Mm-hmm. Maar ik heb begrepen dat ze is afgezegd. Waarom? Ze kreeg haar tour niet rond financieel gezien. En dat is echt wel een probleem wat we de laatste tijd bij Paradiso best wel veel tegenkomen. Dat artiesten financieel hun tour niet rondkrijgen. Ja, maar financieel? Dat, gewoon geld komt niet binnen? Of is het allemaal veel duurder geworden? Hoe zit dat? Ja, het geld is hele lange tijd niet binnengekomen, mm-hmm. inderdaad. En nu is alles veel duurder. Dus vliegtickets zijn veel duurder. De benzine voor de tourbus is duurder. Hotels zijn duurder. Inflatie algemeen. Mm. Nou ja, de hele situatie in de wereld is natuurlijk niet goed. Nee. Dus kan ik tegelijkertijd zou ik wel denken van Isabelle bijvoorbeeld. Ja, meer ruimte voor Nederlandse artiesten. Ja, precies. Dus het glas is al vol. Nou ja, het is wel leuk om te zien dat in de afgelopen jaren eigenlijk je merkt dat Nederlandse artiesten het eigenlijk heel erg goed doen. Ja. Dat er wat meer ruimte is, ook op festivals. Stel dat een groot artiest uitvalt, dan de afgelopen zomer was het ook. Daar komt bijvoorbeeld Evie de Visser of Goldband, die worden uitgekozen, die mogen dan zichzelf laten zien. En dat is misschien toch een plek op een festival die je normaal gesproken niet zo snel zou kunnen opvullen als Nederlands artiest. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel, mag ik dat zo zeggen? Absoluut, of zeg je, nou, nu doe je wel heel optimistisch. Nee, er zijn heel veel goede Nederlandse artiesten. Dus dat is wat dat betreft lossen we het altijd wel weer op. Maar, ja, het blijft natuurlijk schrijnend. Maar ik wil jullie wel bedanken, want jullie hebben weer mooie cadeautjes meegenomen. Dankjewel voor deze toptips. Jullie Oortwijn van Poppodium Paradiso en Isabelle Bouwman van Excelsior Recordings. Volgende maand weer vers vinyl. En nieuws nu via NOS. Reizigersorganisatie Rover heeft deze maand een record aantal klachten binnengekregen over NS-treinen. In totaal kwamen er 2650 klachten binnen. En dat is opvallend, zegt Rover. Directeur Freek Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom is dit een opvallend cijfer? Ja, kijk, het cijfer is zelfs in het weekend gemaakt. Ondertussen staan we op 2800 klachten. En dat is heel erg opvallend, want we hebben nog nooit meegemaakt dat het in oktober met een herfstvakantie en toch minder reizigers, mm-hmm. dat we meer klachten over volle treinen krijgen dan over september. Nou, u zegt volle treinen. Gingen daar de meeste klachten over? Ja, want dit zijn echt alleen de klachten die we hebben gehad over volle treinen. Alle andere klachten die komen daar nog eens bovenop. Ja. En dus via ons speciale meldpunt hebben we daarvoor volletreinen.nl. En wat we zien is dat er toch heel veel korte treinen zijn. En dan wordt het wel eens proppen. Ja. En is dat in heel het land of een speciaal traject waar de meeste klachten over binnenkomen? Nou, we zien het in het hele land, maar met name Amersfoort lijkt wel het epicentrum van volle treinen. Zowel naar het noorden als naar het oosten, als naar Utrecht en Den Haag. Die staan allemaal in de top 5 van te drukke trajecten. Mm-hmm. Nou, kwam de NS vanochtend met de mededeling dat er opnieuw wordt ingegrepen in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. U verwacht dan nog meer klachten, neem ik aan. Dat ben ik ook wel bang voor. Kijk, het kan betekenen dat de treinen die nog rijden wat langer worden. Want daar hebben ze gek genoeg dan wel weer personeel voor. Het klinkt een beetje vreemd, hè? Minder treinen, maar daardoor kunnen de anderen langer. Ja, als dat niet zo is, dan krijg je dus dat we in de helft van de treinen met twee keer zoveel reizigers moeten gaan zitten. Ja, dat wordt proppen, denk ik. Ja, u zegt gek genoeg hebben ze daar wel meer personeel voor. Heeft u zo uw vraagtekens bij de verklaring van NS? Nou ja, wat NS zegt is, nu rijden de korte treinen, want als die trein langer wordt, is een tweede conducteur nodig. Dat is een eigen NS-regel, waarvan wij hebben gezegd, schaf die nou tijdelijk af. Dus zij zegt, als we nu die treinen schrappen, dan blijft er een conducteur over om de andere trein langer te maken. Mm-hmm. Maar ja, wij zeggen, ga dan beide treinen rijden met één conducteur. Want dan kun je veel meer stoelen verplaatsen. En dus ook veel meer reizigers daarop zetten. Goed, nou, wie weet luistert NS. Ik wil u bedanken. Freek Bos van Rover. De Nieuwsbv. Waar blijven alle dode vogels? Deze vraag liet Maaike Lievebos niet los. Haar verwondering verwerkte ze in het boek Een dode mus, dat nu in de boekhandels ligt. In dit boek komen haar illustraties van het sterfproces van de vogels tot leven door de grappige en soms ontroerende gedichten en korte verhalen van bekende cabaretiers zoals Katinka Polderman. Welkom allebei. Dank je wel. Maaike, wanneer begon jouw fascinatie eigenlijk voor dode vogels? Eigenlijk voor, ik denk een jaar of 8 geleden, toen mijn dochter geboren werd. En ik maak graag wandelingen. Ja. En mijn eerste stappen na de bevalling in vrijheid weer buiten. Okay. Je kon je vleugels uitslaan, ja. Het was eigenlijk zo'n soort, ja, zo'n idee wat dan ineens zo in je hoofd binnenkomt. Dat ik dacht, hé, ik heb eigenlijk heel veel vogels om me heen. En best wel vaak, heel veel, meer dan mensen. En die vogels gaan ook allemaal dood. Ja. Maar ik zie ze zo weinig liggen, behalve de vogels die misschien aangereden zijn door een auto, langs de snelweg ziet liggen. Maar ik zie zo weinig dode vogels. En ik zou verwachten, gezien de hoeveelheden, dat ik ze veel meer zou zien liggen. Ja. En dus dat was eigenlijk gewoon het eerste verwondering die ik had. Ah, dus is het boek ook uit verwondering ontstaan dan? Of hoe is dat gebeurd? Ja, eigenlijk wel. Ik stelde toen de vraag aan een bioloog. Van, goh, waarom zie ik zo weinig dode vogels liggen? En die zei, ja, dat is binnen een week opgeruimd door de natuur. Dus niet zo heel erg spannend. Mm-hmm. En ik dacht, ja, maar er zitten vast mooiere verhalen in hoe een vogel aan zijn einde komt. In het sterfproces. Van daaruit is het idee voor het boek eigenlijk ontstaan. Ja, een dode mus. Ja. Nou heb ik een aantal verhalen eruit mogen lezen. En het valt me op dat er bij iedere vogel wel ook een soort van informatieblokje is. Hè? Van, ja. Wie is deze vogel nou? Ja. Dus het draait niet echt per se alleen maar om de dood. Nee, zeker niet. Het gaat, de dood is eigenlijk het uitgangspunt. Maar van daaruit kan het ook gaan over het leven voor de dood. Of het moment. Ja, het kan eigenlijk. Het is heel breed daarin. Maar dat elke vogel doodgaat, is dat bijna is zeker, gegeven. Dat weten we, ja. maar het is heel breed in opzet. In die zin dat het ook gaat over de vogel zelf. Ja. En het begin van elk verhaal is eigenlijk moet je zien als een soort bitprentje. Ah, zo. Dus ja, een soort ode. Welke vogel vond je nou het leukst en fijnst om te tekenen? Ik denk de spreeuw en de bonte specht, omdat ik dat gewoon een prachtige vogel vind. Heel kleurrijk. Ja. En eigenlijk elke vogel was een feestje. Behalve de kwartel, die vond ik echt een beetje saai, hè? Ja, nou, vooral heel moeilijk. Die heeft zoveel in zijn vacht zitten. Daar gebeurt zoveel. Maar elke keer als je keek, dan denk ik, oh, wacht even, hij is weer anders. Oh. Ik vond vooral het verhaaltje over de kwartel heel erg leuk. Maar dat moeten mensen zelf maar even lezen, ja, voordat ik er te veel spoilers weg ga geven. Je hebt voor dit boek heb je ook samengewerkt met allemaal cabaretiers. Je hebt ze gevraagd om versjes, verhalen te schrijven over dode vogels. Wilde iedereen meteen meewerken? Ja, nou ja, verrassend genoeg was eigenlijk iedereen heel enthousiast. Met Katinka, daar had ik al eerder een boekje mee gemaakt. En van haar wilde ik gewoon gelijk ook een verhaal hiervoor hebben. Ik stuurde het bijvoorbeeld naar Wim Helzen. En ik had binnen 2 dagen gelijk een verhaaltje. Ja. Oh. Dus ik hoefde helemaal niks uit te leggen. Het was gewoon gelijk, er is een verhaal. Wat heerlijk. Ja, dus ze gingen eigenlijk, de meesten gingen er best wel op aan. Dus dat vond ik heel, heel fijn. Ja, bijzonder. Ja. Katinka Polderman. Hallo, goedemiddag. Nogmaals trouwens, ja. Fijn dat je bent aangezien. Ja, jij hebt het roodborstje uitgekozen. Ja. Laten we heel even, voordat jij hier verklaring voor gaat geven, even om in de moe te komen natuurlijk van het roodborstje. Het kinderliedje, hè? We kennen het allemaal. Roodborstje, tik tegen het raam, tin, tin, tin. Laat mij erin, laat mij erin. Het is hier te guur en te koud naar mijn zin. Laat mij erin, tin, tin, tin. Ja, ik draai hem helemaal eigenlijk. De drukkersversie is dit. Precies. Ja, want we gaan zo even in op die tekst. Maar waarom koos jij voor het roodborstje? Nou, het roodborstje vind ik een heel leuk beestje. Omdat het er heel schattig uitziet. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn roodborstjes een beetje rot beesten. Oh. Want ze hebben hun territorium en dan mag niemand in, ook geen ander roodborstje. Dus elk roodborstje heeft in zijn eentje een territorium. En iedereen die daarin komt, moet weg. Oh, een beetje zoals wij ook wel eens doen met ons eigen land. Ja, ja. Een beetje zoals. Ja, maar wij zijn dan nog met z'n allen. Nou ja. Dus dat vind ik leuk aan een roodborstje. Ja. Mensen die dan door het bos lopen, die vinden dat dan vaak schattig. Van ach, dat roodborstje, dat vliegt helemaal met me mee. Maar jij weet wel beter. Maar dat roodborstje, dat probeert jou gewoon uit het territorium te jagen, omdat jij een rood mutsje op hebt. En alles wat rood is, moet weg. Dus jij interpreteert de tekst van dit nummer. U hoort dus het roodborstje tegen het raam tikken omdat hij naar binnen wil. Dat interpreteer jij dus als iets heel anders. Dat is ook wetenschappelijk bewezen iets heel anders. Als een roodborstje tegen het raam tikt, dan wil hij er niet in. Maar dan valt hij zijn eigen spiegelbeeld aan. Dus hij tikt tegen zichzelf. Aha, oké, goed. De roodborstjes, dat is een zwaar psychologisch roodborstjes, babytjes hebben ook geen rood bosje, want anders zouden ze de babytjes afmaken. Dat overleven ze niet, inderdaad. Oh god, zou je een stukje willen voorlezen uit het boek Een dode mus? En natuurlijk uit het, waarschijnlijk jouw eigen stuk, neem ik aan. Ja, weet je wat Evert wil? Evert wil zichzelf kapot maken. Roodborstjes tikken niet tegen het raam, maar tegen de weerspiegeling van zichzelf in het raam. Het is een aanval. Onverbloemde zelfhaat, dat is het. En als Evert zich maar... Oh, mijn roodborstje heet Evert. Oh, oké, goed om te weten. En als Evert zich maar kwaad genoeg maakt, lukt het. Tik, tik, doet Evert. Tik, tik. En dan valt Evert in 100 scherven uiteen. Jeetje. Oké. Ja. Het begon allemaal zo onschuldig en zo leuk, hè? Ja, er zitten echt hele zwartgallige dingen in. Ja, heerlijk. Ja. Nou, heb je ook je boek opgedragen aan troostvogeltjes? Hangt dat hiermee samen dan? Nou, dat is... het boek is eigenlijk opgedragen aan mijn drie moeders. Ja. Die alle drie overleden zijn. Mijn echte moeder, mijn bonusmoeder, mijn meter en... mijn schoonmoeder. Maar mijn meter, die is pas geleden overleden. En op haar sterfbed, ze luisterde heel graag naar muziek. Luisterden we gezamenlijk naar het liedje Troostvogel van Dr. Hannes P. is het oorspronkelijk en uitgevoerd door Herman van Veen. En het is een prachtig mooi liedje. En het gaat eigenlijk over hoe vogeltjes altijd om je heen zijn om je te troosten. Nou, in dit geval zal het dus geen roodborstje zijn, zoals veel mensen dat idee dus wel altijd hebben. Inderdaad, bij een roodborstje die... die vergelijking van, oh, dat is mijn oma die daar zit. Dat hoor je veel bij roodborstjes. Maar het is dus opgedragen aan die troostvogeltjes, aan mijn moedertjes. Prachtig, prachtig. Ja. Katinka, kun je nog wel van roodborstjes genieten als je zo door het wild loopt? Ondanks deze moordzuchtige zelfhaat in je achterhoofd dan? Ja, zeker. Ik kan me er ook een beetje mee identificeren. Ik ben ook graag alleen. Dus diep in mijn hart ben ik soms ook een roodborstje. Nou, ik ook hoor. Ik ben allemaal ergens wel. Meike Lieve Bos en Katinka Polderman, dank jullie wel voor dit gesprek. Het boek Een dode mus ligt nu in de winkel. Is echt de moeite waard. We gaan nog even verder, want de nieuwsbv is nog lang niet uit. Tot zo. Papa, papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is het moment om energie te besparen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Of je nu de thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt of bewust kiest voor het ruilen en lenen van spullen. Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart. Nationale Klimaatweek. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kan doen op nkw2022.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook onze spotlightartiest Thomas Beyer in de serie Grote Pianisten. Op 18 december laat hij zijn veelzijdigheid horen met werken van Defaya, Escher, Schumann en Chopin. Bestel op concertgebouw.nl. Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds.

Je ziet dat er mensen zijn die, nou, voordat ze bijvoorbeeld gisteravond, hè, we hebben gewoon een lezing, de mensen komen bijeen, maar eigenlijk is het eerste punt op de agenda wat eerst behandeld moet worden voordat je zoiets kunt organiseren, zijn de veiligheidsmaatregelen. Maar dat geldt ook voor bar mitzwa's, kinderfeestjes. Eerst de veiligheidsmaatregelen en dan pas na kunnen denken over de versiering of de taartjes. Dat soort elementen. Zonder ze expliciet bij naam te noemen, verwees Jezielkus naar Kamerleden van Forum voor Democratie. Parlementariërs hebben hun hondenfluitjes ingeruild voor een heus blaasorkest, zei de minister. Forumvoorman Thierry Baudet zei onlangs dat de wereld wordt bestuurd door reptielen en dat werd gezien als een verwijzing naar een antisemitische complottheorie. Wereldleiders hebben de winnaar van de Braziliaanse presidentsverkiezingen, Lula da Silva, gefeliciteerd. De sociaaldemocraat versloeg met een klein verschil zittend president Bolsonaro. De Amerikaanse president heeft Lula da Silva zijn felicitaties overgebracht, net als Europese leiders. En EU-buitenlandchef Borrell zegt uit te kijken naar samenwerking met Lula. Verliezend president Bolsonaro zei eerder dat hij een verlies niet accepteert, maar hij heeft nog niet gereageerd op de uitslag. 12 vrachtschepen zijn vertrokken uit Oekraïnse havens. De havenautoriteiten in Odessa spreken van een recordhoeveelheid van meer dan 354.000 ton aan landbouwproducten. De Verenigde Naties melden te zijn begonnen met de inspecties van de schepen die in Turkse wateren zijn aangekomen. Hierbij zijn inspecteurs van de VN en Turkije aanwezig. Russische en Oekraïnse toezichthouders ontbreken. Rusland schortte zaterdag de afspraken van de graandeal op na droneaanvallen op de Zwarte Zeevloot bij de Krim. Rusland is op de hoogte gesteld van de transporten van vandaag. Het weer overwegend droog, af en toe zon, 16 tot 19 graden. Morgen verspreid over het land buien bij een sterk toenemende zuidwestenwind. En het wordt een graad of 17. De dagen erna daalt de temperatuur verder. Laatste stand van zaken op de weg. Erwin de Hart, hoe staat het daar? Nou, een paar files op de A16 bijvoorbeeld. Belgische grens richting Breda. Tussen de grens en Knopend Galder staat 4 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Een file van 6 kilometer tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken. 25 minuten is de vertraging daar. Er is een ongeluk gebeurd in het westen op de A44. Van Den Haag naar Amsterdam toe. Tussen Warmond en Kaagdorp staat 2 kilometer file. En door een kapotte bovenleiding rijden er van en naar Schiphol. En tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal veel minder treinen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, de berichten rondom klimaatverandering maken je niet al te vrolijk, want er lijkt maar weinig te gebeuren. Onderzoeksjournalist Sander Heijnen die ging voor een nieuwe podcastserie op zoek naar hoe groene verandering wel tot stand komt. I see trees of green. Niemand ontkomt er nog aan. Iedereen op de planeet gaat het voelen, of voelt het natuurlijk al, de opwarming van de aarde. Code rood, concludeert het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De mens is onmiskenbaar de oorzaak van de snelle klimaatverandering. De Ommezwaai met Sander Heijnen. Ja, en Sander is hier. En naast hem zit oud-vakbondsleider Roel Berghuis, die jarenlang bij Tata Steel werkte, de grootste vervuiler in Nederland. Moeten we gewoon zo stellen. Het is zo. Sander Heijnen en Roel Berghuis, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Sander, je legt voor deze podcastserie alle grote spelers onder de loep. Maar ik wil het eigenlijk eerst over jou zelf hebben. Wat is jouw eigen grootste ommezwaai die je hebt gemaakt in je leven? Nou, op klimaatgebied, hè? Dat is de vraag of ik echt heb gemaakt. Ik probeer in ieder geval, ik ben een paar jaar geleden gestopt met het vliegtuig op vakantie te gaan. Ik probeer minder vlees te eten. Je gaat niet meer vliegen? Nooit meer? Nou, nooit meer durf ik niet te zeggen. Oh. Maar ik heb het de afgelopen jaren bewust niet gedaan. Waar ik nu over aan twijfel ben, moet ik een elektrische auto kopen of nog even doorrijden in die auto die ik heb die nog goed is. Weet je, dus het is heel lastig, maar het zijn ook transities. Hè? Dus je moet stukje bij beetje proberen je leven te vergroenen. En dat is wat in de serie denk ik ook wel een beetje ziet terugkomen. Ja, het is niet zomaar van de een op de andere dag een verandering aanbrengen. Nee, ja, wat ik in de serie ook heel duidelijk probeer te maken is dat je het eigenlijk niet bij jezelf moet neerleggen per se, maar dat je echt de grote spelers nodig hebt. Hè? We gaan het nu hebben over Tata Steel. Ja, we kunnen niet zonder staal in Nederland. Hè? Nee. Vrijwel alles wat we doen, ook de uitzending die we nu maken, die microfoons, alles zit op staal. Alles dondert in elkaar als we staal hier uithalen. Precies. Dus op het moment dat wij willen vergroenen aan samenleving, ik kan als consument niet de keuze maken om groen staal te kopen of niet. Dus wat we nodig hebben is dat dit soort grote fabrieken, dat die ommezwaai maken. Mm-hmm. Zodat wij als consumenten niet voor die keuze staan, maar dat we gewoon alleen maar duurzame producten kunnen kopen. Dus dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. En ja, in die podcastserie probeer ik de bedrijven die nu hebben gezegd van wij gaan veranderen, om gewoon eens uit te vergroten en te laten zien van wat maakt nou dat ze... Ze weten het eigenlijk al 50 jaar, hè, dat ze moeten veranderen. Maar wat maakt nu dat sommige bestuurders nu die stap ook daadwerkelijk zetten of aankondigen? En wat ik daarvan hoop te leren is... toch wel van als we snappen waarom een aantal bedrijven nu het voortouw nemen... Mm-hmm. Ja, hoe we daaruit andere bedrijven kunnen bewegen om hetzelfde te doen. Exact, oké. Ja, dus stimuleren en daar inspiratie uit. Roel, de eerste aflevering gaat dus over Tata Steel. Een bedrijf waar jij 17 jaar voor hebt gewerkt... voordat je de vakbond inging. Had je toen al het idee van ik werk voor een vrij vervuilend bedrijf? Wist je dat? Ja, het was niet een koekjesfabriek. Nee. Je zag de rook natuurlijk ook. Ja. Maar we waren er ook wel wat minder mee bezig. En er zijn ook wel momenten geweest dat ik een klus moest doen... waar we tegen elkaar zeiden, ja, dit is niet gezond. Hm. We stoppen ermee, we doen het niet. En, ja. Maar het issue wat nu aan de orde is, dat kenden wij niet zo mee. Wacht even, het issue wat nu aan de orde is, was toen nog niet? Hoe werkte het? Dat het een heel vuil bedrijf was, CO2. Dat kwam toen niet aan de orde. Nee, maar wel dat bijvoorbeeld een klus op de rol lag... en dat je dacht, nou, dat wil ik helemaal niet gaan doen. Waarom dan niet? Ja, omdat je gewoon niet kende. Of dat je gewoon dat stoffen vrijkwamen die dan gemeten werden. En dat je dacht van ja, dit doen we gewoon niet. Nee, dit, slecht voor mijn gezondheid. Slecht voor mijn gezondheid. En eerst maar eens even onderzoeken wat er aan de hand is. Aha. Sander, je sprak voor deze voor deze aflevering met de directeur van de staalfabriek, Hans van den Berg. Wat zijn de groene ambities eigenlijk bij Tata? Nou, uiteindelijk op de lange termijn willen ze de staalproductie volledig vergroenen. He, dus dat er gewoon geen CO2 meer vrijkomt, dat er geen giftige stoffen meer vrijkomen. Want dat is natuurlijk een enorm probleem nu in de omgeving van de Tata Steelfabrieken. Dat ook daadwerkelijk, het is gewoon ongezond. Ook dat voor de mensen gemeten, die daar wonen. Precies, het is allemaal gemeten, precies, vastgelegd. Wat Roel zegt, ja. Dus uiteindelijk willen zij helemaal vergroenen. Mm-hmm. En ik heb ook wel de indruk dat dat oprecht is. En wat ik ook heel goed begrijp overigens... is dat heel veel mensen in de omgeving nog heel wantrouwig zijn. Omdat natuurlijk, die fabriek staat al 100 jaar... en 100 jaar lang hebben ze niet wezenlijk willen vergroenen. Dus het is nu eerst zien dan geloven. Maar uiteindelijk willen zij helemaal in lijn met de doelen van Parijs... Gewoon groen, duurzaam staal maken... zodat de omgeving daar geen last van heeft... en wij dus dat groene staal hebben. Mm, kan dat ook, Roel, denk jij? Ja, zeker. Er is ook geen weg meer terug. Er is een keuze gemaakt voor groen staal. Hè, naar aanleiding van dat de FNV met een plan kwam. Geïnspireerd door een werkgroep Zeester van allerlei hoogleraren, directeuren... die met een heel goed plan kwamen. Daar hebben wij als FNV een eigen plan van gemaakt. Mm-hmm. En op 15 september 2021... toen heeft de Tata Steel Nederland directie gezegd... wij gaan dit doen. Er is echt geen weg meer terug. Dat gaat echt gebeuren. Ja, oké, vergroenen dus. Hè? Dat is een mooi woord voor verduurzamen enzovoort. Maar onder de streep, het blijft gewoon vervuilend, toch dan? Nou, dat is het ingewikkelde van dit proces waar het bedrijf nu in zit. Hè? Dus op dit moment is die fabriek nog heel erg vervuilend. Ja. Het grootste vervuiler van Nederland. Hè? Dat noemen we ook vrij duidelijk in die podcast. Maar je moet wel op een gegeven moment een besluit nemen... van willen wij alles gaan vervangen en dat groen maken. En het was veel beter geweest als ze dat 30 jaar geleden al hadden besloten... want dan was het nu klaar geweest. Dan was nu alles duurzaam geweest. Alleen nu is het besluit genomen en in die podcast ga ik puur in op... wat geeft nou zo'n bestuurder het laatste zetje om dat besluit te nemen? Want heel veel grote vervuilende bedrijven die zeggen van... ja, lange termijn dit, dat, maar aandeelhouders... we hebben een boel andere belangen waar we ook naar moeten kijken. Onwijs veel belangen, ook werknemers, toch? Ja, het is een grote werkgever. Juist de werknemers, en dat is het ook mooie... daarom hebben we Roel ook uitgenodigd vandaag... juist die werknemers bij Tata Steel... die zijn deels gaan staken en actie gaan voeren... omdat die zeggen, wij wonen ook allemaal om die fabriek... en wij willen ook dat er in de toekomst hier nog een fabriek is... waar we kunnen werken. En juist daarom moeten we vergroenen... anders prijzen we onszelf straks uit de markt. Ja, precies, want het is dubbel, hè, Roel? Want aan de ene kant kun je heel makkelijk zeggen... gooi die fabriek lekker dicht dan... maar dan heb je wel allemaal werkloze mensen. Absoluut. Ja. 9000 mensen en nog eens 30, 40 mensen die ervan afhankelijk zijn. Dus dat zou voor Noord-Holland een regelrechte ramp zijn. Ja. Ja. Maar ja, wij zijn gaan staken inderdaad, wat Sander zegt. Maar ik trof gewoon een situatie aan... waarin het bedrijf gewoon niet stabiel was. De continuïteit van het bedrijf was in geding. Theo Henrar, de baas van Tata Steel Nederland, werd ontslagen. Er was ruzie tussen de Europese en de Nederlandse directie. Er waren enorme zorgen... bij het personeel. En er was geen toekomstplan. Dus ja, wij zijn gaan zeggen tegen elkaar, wij moeten een toekomstplan hebben voor dit bedrijf. Want anders gaat het bedrijf gewoon, verdwijnt het gewoon. Ja, en daarmee ook jullie banen uiteindelijk. Precies, precies. Ja. Nou heb jij, Sander, je hebt het iedere keer over dat duwtje. Wat is dat dan geweest? Nou ja, dat is dus fascinerend. Hè? Je hebt dus eindeloos veel rapporten gehad van milieubeweging, van EVM, alle andere instanties. En dan heb je de vakbeweging op een gegeven moment gehad die zich ermee begon te bemoeien. Je hebt omwonenden gehad die zich ermee begonnen te bemoeien. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vertelde de directeur, de topman van Tata Steel Nederland, Hans van den Berg, die vertelde dat uiteindelijk een appje van zijn zus het laatste zetje gaf om de ommezwaai te maken. Laten we even luisteren. Mijn zus Fleur, die schreef van Hans, wat ontzettend slechte communicatie weer. Want niemand is geïnteresseerd in jullie interne processen. Je roept, we doen er zoveel aan, huilie, huilie als bedrijf. Wat zijn we toch eigenlijk zielig. Het gaat om urgentie en het gaat om empathie. En snel. Dat legt hij allemaal heel erg simpel uit eigenlijk. Ja. Zijn zus die spreekt hem best wel pittig toe. Ja, zijn grote zus die hem toch even bij de hand heeft genomen en heeft gezegd van joh, als je van buiten naar het bedrijf kijkt, dan blijft het natuurlijk ook heel ingewikkeld als er steeds maar niet een duidelijk statement van zo'n bedrijf komt. Van ja, wat we doen, dat kan niet. En wat ik dus interessant vind, en dat blijkt eigenlijk uit die hele podcastserie die ik aan het maken ben, dat de rationele argumenten, die kennen we eigenlijk al heel lang. Maar dat de doorslag wordt toch steeds gemaakt bij bedrijven die ommezwaai maken door de persoonlijke sociale omgeving van mensen. Dus zodra de eigen binnencirkel, familieleden, vrienden, buren, zodra die zich ermee gaan bemoeien, dan komt die verandering opeens veel makkelijker tot stand dan wanneer dat alleen maar van buiten is en ze zich onbegrepen zitten te voelen. Ja, maar ik vind dat ook dubbel hoor. Vind je het ook niet, Roel? Ik bedoel, met de vakbond, je hebt je enorm voor ingezet. Jullie hebben echt gestreden gewoon. En dan één zo'n appje van zijn zus en dan komt het wel aan? Of maak ik het nu iets te simpel? Ja, ik vind het goed en het is ook heel leuk dat Hans dit zegt, maar ja, er komt veel meer bij kijken in de keuzes die zij gemaakt hebben. Maar ja, ik vond het heel goed dat het in de podcast zit. Omdat dit was waarschijnlijk ook de wijze waarop de communicatieafdeling elke keer weer bagatelliseerde en het kleiner maakte en het eigenlijk veel te simpel maakte. Want je moet natuurlijk gewoon met open vizier de mensen informeren. En als je dat niet op een goede manier doet, want ja, er kwam gewoon een onderzoek naar buiten waarin kinderen gewoon meer risico's lopen. En, en daar moet je gewoon open over zijn. Ja. Waarom denk je dat er niet open over gecommuniceerd is? Ik denk dat er een hele spastische houding was. Dat je heel erg naar binnen gekeerd. Dat je gelooft in je eigen verhaal. En dat iedereen die van buitenaf iets zei over het bedrijf, dat het per definitie de vijand was. Dat zij tegen wij, zoiets. Zij tegen wij. Ja. En dan ga je heel klein denken en heel erg vreemd te reageren. En dat gebeurde gewoon. En dat heeft ook met de interne wereld van Tata Steel te maken. En ook met dat er ook nog eens een Europese directie boven zat. En dat ze goed moesten samenwerken met de Engelsen. Nou, dat is allemaal gewijzigd. Hè. Dus die separatie tussen Engeland en Nederland is nu van kracht. En er is nu ook een directeur uit India die dicht bij IJmuiden zit. Dus dat is allemaal wel verbeterd. Maar het blijft toch wel lastig om in een organisatie waarin de eigenaar in India zit, er nog steeds een Europese directie is en ja, Tata Steel Nederland gewoon toch beperkt is om investeringen te doen. En ik denk dat heel erg nodig is. Dat zeggenschap in IJmuiden gewoon krachtiger moet. En dat is een punt, dat zit natuurlijk niet, want dat is niet helemaal de scope van deze podcast, hè, maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een punt. We moeten straks ook heel veel publiek geld gaan uitgeven, waarschijnlijk aan subsidies, om dat bedrijf te helpen vergroenen. Mm-hmm. Zou het eigenlijk logisch zijn dat het publiek, hè, dus de staat en Nederlander, er ook op de een of andere manier een aandeel in krijgt, zodat dat ook weer bij ons terugvloeit als wij de investering moeten doen met elkaar. En het andere punt, dat appje, hè, waar we het net over hadden. Ja, van die zus. Die zus was natuurlijk niet gaan appen als er niet zoveel onrust was geweest rond het bedrijf. Dus als die omwonenden zich niet gemeld hadden, als die vakbonden niet zo bezig waren geweest. Want dat komt natuurlijk niet uit het niet. Maar uiteindelijk vind ik het heel interessant dat dit soort persoonlijke contacten, wat voor een rol dat speelt. En dat is het mooie, denk ik, aan Hans van den Berg. Dat hij dat ook gewoon openlijk durft te vertellen. Van ja, dit is hoe dat gaat in zo'n bestuurskamer. En dat, ja, ik zat daar natuurlijk, toen ik het zat op te nemen, dacht ik, yes, wat een goed verhaal. Yes, dit is een goed verhaal. Roel, ik zie jou ook eigenlijk glunderen. Ja, nee, ik vond het heel mooi dat hij dat zegt. Zo ken ik hem ook. Ja? En het is ook heel eerlijk. En, we worden allemaal beïnvloed door onze familie, door onze kinderen. Jouw kind zit ook in de podcast volgens mij. Ja, want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Zo begint die podcast ook. Hè. Ik was letterlijk 9 jaar oud toen de overheid begon met spotjes van we hebben een probleem met klimaatverandering. Wacht even, een beter wil je begint bij jezelf. Precies, ja, die spotjes. God, nou, en ik heb nu een zoon van 9. En? Nou ja, als je kijkt wat we gedaan hebben om klimaatverandering te stoppen in die tussentijd, is het natuurlijk gewoon in ieder geval veel te weinig. Nee. En dat is nu, denk ik, eindelijk heeft zeg maar het idee dat we echt wat moeten doen. Het begint nu een beetje die boardrooms te bereiken. En nou ja, dat wil ik dan toch graag ook wel uitlichten en ook wel laten zien, zodat het anderen kan inspireren. Van hey, je kan zelfs als je de grootste vervuiler van Nederland bent, kan je gewoon het besluit nemen om te proberen de schoonste fabriek van de wereld te worden. En absoluut. Ook met een appje na heel veel strijd van de vakbond en alle mensen eromheen. Ik wil jullie bedanken. Onderzoeksjournalist Sander Heijnen en oud-vakbondsleider Roel Berghuis. De eerste 2 afleveringen van de Ommezwaai zijn al te beluisteren op alle vertrouwde podcastplatformen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Er is maar weinig pulp op Radio 1, maar daar brengen we nu even wat verandering in. Want de Britse band Pulp maakt volgend jaar een comeback. Nu nog in Engeland, maar wie weet binnenkort op het vasteland. Pulp was in de jaren 90 kortstondig behoorlijk succesvol met een aantal singles. Maar zanger Jarvis Cocker die kreeg ook bekendheid door zijn actie tijdens een optreden van Michael Jackson op de Brit Awards in 1996. Als je het je niet kunt herinneren, nou, Jarvis die kwam toen het podium op, schudde zijn kont naar het publiek en joeg het aanwezig kinderkoor de stuipen op het lijf. Cocker was arrested and held for several hours in police cells accused of punching a boy. This evening he strongly denied that and said of Jackson in a statement, "The music industry allows him to indulge his fantasies because of his wealth and power. People go along with it even though they know it's a bit sick. I just couldn't go along with it anymore." Ja, de pulpzanger die werd een nacht voor in de cel gegooid, maar uiteindelijk nergens voor veroordeeld. Hij had in tegenstelling tot iemand anders op het podium geen kind aangeraakt. Goed, Pulp dus volgend jaar weer in actie op het podium. En deze zullen ze vast en zeker gaan spelen als ze zich weer onder de gewone mensen begeven. Dit is Common People. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I stop it, oh yeah.